Allah-u Teala'ya itaat olan, onun kullarından istemiş olduğu şeylerin yapılması ve haram kıldığı şeylerden de sakınılmasına ne denir? Takva denir. Yani sana haram olan bir şey varsa ne yapmalısın? Takvalı olmalısın. Senden istenen bir şey varsa, bir itaat etmen gereken bir husus varsa ne yapmalısın? Takvalı olmalısın. Onu yerine getirerek, o emre itaat ederek, o buyruğu yerine getirerek. Eğer bir haram varsa, Allah sana ona yaklaşma dediyse, uzak dur dediyse, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde sakındırdıysa, tahzir ettiyse, ondan ne yapmalıyız? Kaçınarak takvalı olmalıyız. Takva budur arkadaşlar. Takvayı başka bir yerde aramaya gerek yok. Bu yüzden takva bizden öncekilere de bizlere de emrolunan bir konudur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden önceki kitap ehline, yani ehli kitaba da ne yaptık biz? Tavsiye ettik, emrettik. وَاِيَّاكُمْ Ve size de emrediyoruz. Neyi? اَنِتَّقُ اللّٰهِ اَنِتَّقُ اللّٰهِ Allah'tan korkmanızı, Allah'tan sakınmanızı, onun emirlerini yerine getirmenizi, onun yasaklarından kaçınmanızı emrediyoruz. Yani bu sadece bizim ümmetimize, bizlere emrolunmuş bir şey değil. Bizden öncekilere de Allah Teala bunu ne yapmış? Emretmiş. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizin kablinizden önceki topluluklarda ki yaşayan kitap ehline de ne yaptık? Bunu tavsiye ettik, emrettik. وَاِيَّاكُمْ Ve size de اَنِ اتَّقُ اللّٰهِ Allah'tan sakınmanızı, Allah'tan korkmanızı. Biliyorsunuz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hutbelerinde, hutbe-i hacesinde insanlara ne yapmış? Takvaya davet etmiş. Bununla ilgili ayetler okumuş. Müellif rahimahullah da burada bu ayetlerin bazılarına yer vermiş. Bu ayetlerin ilki şu: Ya eyyühellezine amenu. Allah Teala buyuruyor ki ey iman edenler. Ya eyyühellezine amenu. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh diyor ya, Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler diye bir nida duyduğun zaman, bir ayet duyduğun zaman hemen diyor oraya ne yap? Kulak ver. Kendini hemen oraya doğru yönlendir. Niye? Çünkü diyor ya sana yapmanı istenen bir emir var yahut senden sakınman istenen bir yasak var. Ey iman edenler. Yani böyle selef Kur'an-ı Kerim bu manada okumuş, bu minvalde okumuş. Şimdi sana birisi adınla seslense, ey Ahmet veya iş yerinde patron, ey Hasan dese, sen ne yaparsın, nasıl algılarsın? Dersin ki bana yapmamı iste, bana yerine getirmemi istediği bir şey var demek diye algılarsın değil mi? O seslenişe kulak verirsin. Yani o seslenişin boş bir sesleniş olmadığını bilirsin. Sana bir yapman istenen bir görev verilecek ve hemen oraya doğru yönelirsin. İşte Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine amenu. Kur'an-ı Kerim'i de bu şekilde okumalıyız. Ey iman edenler. Ya eyyühellezine amenu ittakullah. Ey iman edenler. Ne geldi bakın bize? Yapmamız istenen bir emir geldi. Ey iman edenler, Allah'tan kork. Takvalı olun. Haramlardan sakının. Onun emirlerini yerine getirin. Hakka tukatihi. Nasıl bir takva, nasıl bir emirleri yerine getirme, nasıl bir haramlardan sakınma gereğince. Tam anlamıyla. Tabii alimler diyor ki bu ayet aleykümselam. Bir sonraki müellif rahimahullah'ın bu kitapta zikretmiş olduğu bir sonraki ayetle beraber anlaşılmalı diyorlar. Diyor ki Allah Teala fettakullaha fettakullaha. Ne yapın? Allah'tan korkun. Mastata'tum. Gücünüz yettiğince. Gücünüz ölçüsünde. Yani bu ne demek? Bu şu demek değil yani. Benim gücüm yetmiyorsa ben Allah'tan bu konuda korkmayabilirim. Bu konuda bu haramı işleyebilirim. Henüz benim için erken demek değil. Yani bu Allah Teala'nın bizlerden istemiş olduğu takvanın neyi bir ölçüsü. Yani bu şu demek, Allah Teala'nın bize emretmiş olduğu bütün emirler ve bütün yasaklar bizim gücümüzün neydir, ettiği ölçeğindedir. Gücümüz nispetindedir. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah Teala ne yapar? Ancak nefse, kişiye taşıyabileceği kadar mükelleflik, yükümlülük verir. Yani ben bunu kaldıramıyorum, henüz bu benim için erken, o halde Allah Teala buyuruyor zaten, gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun, burada benim gücüm yetmiyor demek, senin üzerinden o mesuliyeti ne yapmaz? Kaldırıp almaz. Çünkü bilmelisin ki Allah Teala'nın emirleri, bütün emirleri, her çağda, her zaman diliminde, her dönemde, her mekanda nedir? Yaşamaya elverişli, kulların gücünün dahilindeki emirlerdir. Yani o emirler Allah Teala'nın bizden istemiş olduğu, yapmamızı istemiş olduğu emirlerden şu şekilde sıyrılamayız. Allah bunu emretmiş ama benim gücüm yetmiyor. Değil, hayır. Peki bu ayeti nasıl anlayacağız? Bu ayeti şu şekilde anlayacağız. Mesela Ramazan'da hastasın. Oruç tutamıyorsun. En güncel örnek. Veya yolculuğa çıktın, sefere çıktın. Ne diyor Allah Teala sana? فَاِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ مَنْ كَانَ مَرِيدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ Kim hastaysa yahut seferde yolculuktaysa فَاِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ Diğer günlerden onun yerine ne yapsın? Oruç tutsun. Burada ne oluyor? Sen o gün nerede? Ramazan'da oruç tutman gerekirken, takva onu gerektirirken gücün yetmediği için ne yaptın sen? Gücünün yettiğince Allah'tan korktun. Ne yaptın? Oruç tutmadın. Akabinde başka günlerde orucu tuttun, kaza ettin. Aynı şekilde. Hacca gitmek istiyorsun. Kalbin orayla atıp duruyor. Ama paran yok. Allah Teala sana ne yapmamış? Güç, kuvvet vermemiş. Burada da ne olmaz? Sana hac farz olmaz. Senin gücünün neyindedir o? Dışındadır. Gücünün dışındadır. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Allah Teala insanların üzerine ne yapmıştır? Evini ziyaret etmeyi farz kılmıştır. Ancak gücü yetenlere. مَنْ اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Ona yol bulanlara. Veya adam para buluyor. Maddi durumu iyi, hacca da gitmek istiyor, bu emri yerine getirmek istiyor, böylece Allah'tan korkmak istiyor, takvalı olmak istiyor ama hasta, yerinden kalkamıyor. Ve hastalığı iyileşmeyecek bir hastalık. Burada onun takvalı davranmasına, takvalı olmasına yardımcı olacak veya takvalı olarak kabul edilmesi gerektirecek, onu takvalı konuma sokacak davranış ne olmalı, ne yapmalı o? Başkasını yerine göndermeli. Ancak Allah'tan bu şekilde korkabiliyor. Takvalı bu şekilde olabiliyor. Bu şekilde anlayacağız. Anladık mı arkadaşlar? Yani bu emirler benim için çok ağır henüz. Başımı örtemem, sakalımı bırakamam, paçamı kısaltamam. Bunlar benim için henüz kaldırabileceğim derecede değil. Özrü makbul değil. Geçerli değil. Yine Allah Teala buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu ettekullah, ey iman edenler ettekullah, Allah'tan kork ve kulu kavlen sedide, dost doğru söz söyleyin. Konuştuğunuz sözler doğru olsun. Yalanı ağzınıza ne yapmayın? Almayın. Bunun mükafatı ne? Eğer takvalı olursanız, doğru söz sahibi olursanız bunun karşılığı ne? Yuslih lekum a'malekum. Amelleriniz ne olur? Salih olur. Allah Teala sizin amellerinizi salih kılar. Öyle bir hale gelirsiniz ki artık salih amel işliyorsunuz. Amelleriniz sürekli salih. Her ameliniz salih amel olarak muvaffak oluyor. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Ne günahlarınızı ne yapar Allah Teala? Başla. İşte takvanın ve doğru söz söylemenin mükafatı. Amellerinizin salih olması veya günahlarınızın bağışlanması. Yine Allah Teala buyuruyor ki وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ. Kim Allah'tan korkarsa, sakınırsa, takvalı olursa Allah'a karşı, karşılığı ne? وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah Teala ona bir çıkış açar. Ne kadar darlıkta olursa olsun, ne kadar sıkıntıda olursa olsun, musibetler başına ne kadar toplanmış olursa olsun, takvalı olduğu zaman kişi bilmeli ki o takvalı olmasının bir mükafat olarak er ya da geç bir çıkış yolu ne olacak ona? Gözükecek. Bunu kim vaat ediyor? Allah Teala vaat ediyor ki وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Talak suresi. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْفُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah Teala o kimseyi hesap etmediği, düşünmediği yerden ne yapar? Rızıklandırır. Hiç beklemedi yerden. Bir bakar ki takvalı olmuş. O anda bir mahreç dedi ki bir çıkış yolu. Bu kitabın hadisleri arasında okuduk hatırlıyorsunuz. Mağaraya sığınmış 3 tane ne vardı? Salih kimse vardı, genç vardı. Düşünün. Bir yerde kaya düşüyor ve mağaranın ağzını ne yapıyor? Kapatıyor. Koskoca kaya. Ve dışarısıyla bağlantı tamamen kesiliyor. Ve bu insanlar takvalı insanlar. Hemen salih amelleriyle Allah-u Teala'ya tevessül ediyorlar. Ve bu takvalı olmalarının bir neticesi olarak bu ayet tecelli ediyor. Ne diyor Allah-u Teala ayette? وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kim Allah'tan korkarsa, takvalı olursa Allah ona bir çıkış açar. Ona bir çıkış yolu verir. Bakın o üç genç o mağarada kimsenin yardımı gelmemesine rağmen bakıyorsunuz ki kurtuluyorlar. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْفُ لَا يَحْتَسِبْ. Ve Allah-u Teala takvalı olan kimseyi ummadığı, beklemediği, hesap etmediği yerden rızıklandırır. وَقَالَ تَعَالَى. Allah Teala şöyle buyuruyor yine. اِنْ تَتَّقُ اللّٰهِ. Allah'tan sakınırsanız, takvalı olursanız, يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَ. Allah Teala sizlere ne yapar? Bir furkan verir. Sizlere bir furkan kılar. Ne demek furkan? Hakla batılı ayırt edebileceğiniz, kötüyle iyi ayırt edebileceğiniz bir furkan, bir ilim nasip eder. Bir amel nasip eder. Bir feraset, ince bakış nasip eder. Dinde fıkıh nasip eder. En önemlisi de ilim diyor alimler. Yani takva ile ilim takvanın bir nedir? Ürünüdür arkadaşlar. Takvalı insanlar ilme muvaffak olabilir. Allah'ın izniyle. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ya men yuridillahu bihi hayran. Allah kimin hakkında hayır dilerse, Allah-u Teala kimin hakkında hayır dilediyse o kimseyi ne yapar? Yufakkihu fiddin. Dininde derin anlayış sahibi, fakih kılar. Yani takvanın ürünüdür o ilme ne yapmak? Ulaşmak. Günahlarla boğuşan, günahların içine dalmış, haramlardan el etek çekememiş insanlar edip ilime muvaffak olamazlar. Hani İmam Şafii'ye nispet edilen bir şey var ya, hani diyor ya, şekevtu ila vaki'in an su'i hıfzı. Hocam vekiye diyor, ezberimin, hafızamın kötü olmasını şikayet ettim. Ve dedi ki diyor, فَاَرْشَدَنِي اِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي. Vaki beni ne yaptı? Neye yönlendirdi? Bana hangi yolu gösterdi? فَاَرْشَدَنِي اِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي. Günahları terk etmeme yönlendirdi. O yolu bana gösterdi. Dedi ki diyor vaki bana, günahları terk et. Ve dedi ki diyor, فَقَالَ بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ. Dedi ki, bilesin ki ey Şafii, ilim bir nurdur. İlim bir nurdur. فَنُورُ اللّٰهِ. Allah'ın nuru, لَا يُهْدَى لِعَاصِ. Allah'a isyan edene, Allah'a karşı çıkana, günahları işleyene ne yapılmaz? Verilmez. Yani demek ki takvalı olunmalı. İlim talebesi olmak için, ilimle hemhal olmak için, ilimle uğraşmak için. Eğer ilimle muvaffak olamıyorsak, başarılı olamıyorsak, kendimize şöyle bir müracaat edip, kontrol edip, niye Allah-u Teala bizi ne yapmıyor? Bu Furkan'ı bize vermiyor. Bu hak ile batılı niye ayıramıyoruz? Bunun batıl olduğunu bilmemize rağmen bundan niye uzaklaşamıyoruz? Bunun hayır olduğunu bilmemize rağmen niye onu işlemiyoruz, amel etmiyoruz? Sebebi, sebeplerinden bir tanesi de henüz muttaki, takva sahibi olabilmemiş durumda olmamız. يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ Allah Teala günahlarınızı ne yapar? Örter. Kefaret yoluyla başka salih ameller işleterek ne yapar? O günahları böyle örter. Diyor ki Şeyh Salih el-Uteymin rahimahullah, yani alimlerin dindeki o fıkhı çok önemli. Yani bu ayette yukeffir ankum seyyiatikum, sizin günahlarınızı örter bölümünde amellere işaret var diyor. Yani takvalı olan insanın salih amellere muvaffak kılınacağına, bol bol ameller, salih ameller işleyeceğine ve bu salih ameller arasında kalan günahların da kefaret olunacağına ne var diyor? İşaret var. Çünkü hadislerde ne diyor? Cuma'dan cumaya kılınan cuma namazları. Değil mi? Umreden umreye yapılan o iki umre arasındaki o günahlar, her şey nedir onlar? Silin. Kefarettir. Yani o ameller o günahları örter. Yani günahlar diyor, ameller işlenilerek ne yapılır? Örtülür. O işlenilen ameller o günahları siler. O halde Allah-u Teala'nın Allah'tan şayet korkarsanız sizlere Furkan verir ve günahlarınızı örter ayetini ne olarak açıklıyor Şeyh Sallallahu Aleyhi ve Sellem Rahimullah? Yani takvanın bir ürünü olarak da, takvanın bir sonucu olarak da, takvanın bir sonucu olarak da Allah-u Teala seni ne yapar? Amellere muvaffak eder ve böylece günahların ne olmuş olur? Örtülmüş olur. Yani selefe baktığın zaman, adamların hırsını gördüğün zaman onun takvalarının bir sonucu olduğunu anlıyorsun. Birisi çıkmış diyor ki 20 sene mi 40 sene mi hatırlamıyorum tam olarak, bu kadar uzun bir sene namazda diyor ne yapmadım? Önümdeki insanın ensesini görmedim. Başka bir insanın ensesi görmedim diyor camide. Bu ne demek? Yani hep namazını ensafta kılmış. Bununla yarışmış. Bununla ne yapmış? Mücadele etmiş. وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ تَعَلَى sizin günahlarınızı ne var? Ufran eder, bağışlar, örter. وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ Allah-u Teala çok büyük fazilet, lütuf sahibidir. Diyor ki İmam Nevevi rahimehullah, vel ayatu fil bab kesira ma'luma. Bu babla alakalı, yani takva bahsiyle alakalı bir ayetler bir o kadar nedir? Çoktur ve bilinmektedir. İlk hadise gelelim. Bu babdaki ilk hadisimize. An Ebi Hurayra radıyallahu anhu kal. Ebu Hurayra radıyallahu anhu diyor ki: "Kıyla ya Resulallah." Ey Allah'ın Resulü. Men akramun nas, insanların en değerlisi, en şereflisi kimdir ey Allah'ın Resulü? Soruyor Aleyhisselatü Vesselam. Kal Aleyhisselatü Vesselam diyor ki etkahum, etkahum kim? En takvalı olanlar, en çok takvalı olanları en değerlidir. Allah katında öyle arkadaşlar. Ne diyor Allah Teala ayette? İnne akramakum indallah. Etkakum. Sizlerin en değerlileri, en şerefleri Allah katında kimlerdir? İnne akramakum indallahi etkakum. En çok takvalı olanlarınızdır. Yani bakarsın üstü başı peşmurde belki. Yani insanların bugün giymiş olduğu yeni kıyafetleri giyemiyor. Ağzı oruçtan kokuyor ki Allah katında miskten daha temiz kokuyor. Bakmışsın alnında secde izi, ayaklarında namaz nasırı, namaz kılmaktan nasır. Dersin ki ya bu adam toplumda ne değeri var ki bu adamın bu toplumda? Ama Allah katında en değerli olan o. Yani bizler dış şeklimize, dış görünüşümüze, elimize, ayağımıza, saçımıza, tırnağımıza vermiş olduğumuz önem kadar iç temizliğimize, kalp temizliğimize, ihlasa, takvaya önem vermiş olsaydık şu andaki bulunmuş olmuş olduğumuz durumdan ne olurduk? Daha farklı olurduk. فَقَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ dedik sahabeler. فَقَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ biz sana bunu sormuyoruz. Sana sorduğumuz bu değil yani. Bunu kastetmiyoruz. Ey Allah'ın Resulü. Aleyhisselatü Vesselam farklı bir şekilde anlıyor soruları. Onların sorduğu soruyu. Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki o zaman قَالَ يُوسُفْ نَبِيُّ اللّٰهِ اِبْنُ نَبِيِّ اللّٰهِ اِبْنِ نَبِيِّ اللّٰهِ اِبْنِ خَلِيلِ اللّٰهِ Yani siz diyorlar şey mi soruyorsunuz? İnsanların en değerlisi, en şereflisi Halil İbrahim'in soyundan gelen Yusuf Aleyhisselam mı soruyorsunuz? Evet. O zaman diyor yani. Yusuf, kim? Yusuf'un babasının adı ne? Yakup. Yakup'un babasının adı? İshak. İshak'ın babası İbrahim. Yani Yusuf İbnu Yakup. İbni İshak İbni İbrahim. Aleyhisselatü Vesselam onu söyledi işte. Yusuf Nebiyullah İbni Nebiyillah İbni Nebiyillah İbni Halilillah. Halil'in oğlu Peygamberin oğlu. Peygamberin oğlu Peygamberin oğlu Yusuf. Odur diyor. En şereflisi. Çünkü niye? O kadın ona uzanmak isteyince, elde etmek isteyince ne yaptı? Çekildi. قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ Sahabeler yine aynı şey söylüyor. Ey Allah Resulü, bunu da sormuyoruz sana. Bunu da kastetmiyoruz. قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِ Ya sorduğunuz diyor, Arapların ataları, soy soplarını mı soruyorsunuz? Eskiden gelen o Araplardan mı soruyorsunuz? Yani, kim, onları mı kastediyorsunuz? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o halde onlar kimler? خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ اِذَا فَقْهُهُونَ Anlayış sahibi oldukları takdirde dini fıkh ettikleri takdirde cahiliyede hayır içinde olanlar İslam'da da nedir? Hayır içinde olanlar ve hayır sahibi olan insanlardır. Dikkat ederseniz bu hadis aleyhissalatü vesselam kendisine en değerli, en şerefli insanlar sorulduğunda hemen nasıl cevap veriyor? Efkâl. En takvalı olan. Çok önemli arkadaşlar. Yani takva insana değer kadar. Allah katındaki değerini, şerefini ne yapar? Yükseltir. İkinci hadise geçelim. An Ebi Sa'id bin el-Hudri radıyallahu anh an-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال diyor ki aleyhissalatü vesselam inne dunya hulvetun khadira muhakkak ki dünya hulvetun tatlıdır. Tatlı. Yani ne demek tatlıyla ne ifade ediyor? Yani tadı hoş. Zevk alırsın. Hulvetun khadira. Nedir dünya? Gelmiş. Hayat dolu. Bu da göze hitap ediyor. Yani dünya hem dile hitap ediyor, zevk. Alıyorsun. Bin bir envai çeşit nimetler yayılmış daha nasıl olur. Her birinden tadıyorsun. Ve her taraftan zevk alıyorsun. Böyle baktığın zaman manzara, denize, ormana, gökyüzüne. Dünya böyle bir şey. Ama bunun dünyanın böyle yaratılmasının amacı ne? Orada ebedi kalacağımızı mı zannediyoruz? Orada ebedi kalacağımızı, sonsuza kadar yaşayacağımızı ve hiçbir imtihana tabi tutulmayacağımızı zannederek her şeyi mubah olarak görüp hiçbir şeyden el etek çekmeden mi yaşamalıyız bu dünyada? Asla. Yani dünyanın böyle tatlı olması, yeşil olması bizi ne yapmasın? Kandırmasın. Allah sana ne diyor? فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ Allah sana bize hitap ediyor. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Dünya hayatı sizi asla ne yapmasın? Aldatmasın. فَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Sizi aldatıcı olan şeyler Allah'a karşı ne yapmasın? Aldatmasın. Yani dünya hayatı aldatmasın. Allah Teala yani bizlerin bu dünyaya gelme amacını Kur'an-ı Kerim'de açıklamış, hikmette açıklamış. İbadet. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet edilmesinler diye yarattım. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki وَاِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ ف۪يهَا Allah Teala sizleri ardı ardına peş peşe buraya ne yapacak? Gönderecek dünyaya. Birbirinizin ardından gelen çağlar, asırlar geçtikçe, çağlar geçtikçe, yüzyıllar geçtikçe peş peşe nesiller boyunca ne yapacaksınız? Geleceksiniz. فَيَنْدُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ Allah Teala peki sizi niye dünyaya gönderiyor? فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ Nasıl amel işlediğinizi görmek için. Nasıl amel işlediğinizi bakmak için. Allah Resulü aleyhisselam açıklıyor dünyanın bizi hakikaten. Yani Allah Teala sizi imtihana gönderiyor buraya. Bunun yeşil olması, bunun tatlı olması, şeytanın size süslemiş olduğu bu şeyler ne yapmasın sizi? Sakın aldatmasın. Diyor Aleyhisselatü Vesselam. Huffetul cennet, huffetul naru bil mekari. Cehenneme giden, ateşe giden yol neyle döşenmiş? Nefise hoş gelmeyen, kötü gelen şeyler. Yani, pardon. Nefise hoş gelen. Nefise? Hoş gelen şeyler. Cehenneme giden yol. Değil mi? Cennete giden yol Hubbetel cennetu bil mekari. Cennete giden yol nefse kötü, ağır gelen şeylerle düşenmiş. Ne demek yani? Sen biliyorsun. Eğer görüyorsan ki nefsin o işi yapmak istemiyor, bil ki o yol nereye giden yol? Cennete giden yol. Yani cennete giden yol öyle yeşil, zevkli, her şeyin mubah olduğu, helal olduğu, yap ne zararı var dediğin bir yol değil. Çalıların olduğu, dikenlerin olduğu, tümseklerin olduğu, yamaçların olduğu zor bir yol. Nefsin önce senin karşında duracak olan ilk şey nefs. Ağır gelecek. Sabah namazına kalkmak ağır gelecek. Oruç tutmak ağır gelecek. Kur'an-ı Kerim aldım her gün düzenli olarak okuyup hatmetmek ağır gelecek. Nefse ağır. Ama cennet bunlarla düşer. Huffetin naru bişşehevat. Ateşe giden yol nasıl döşenmiş? Şehvet. Nefse hoş gelen şeylerle düşünmüş. Haram para kazanıp paranın bankada böyle artarak çoğalmasını görmek. Haram helal ilişkisine girdiğin zaman o haramı seçmek nefse daha hoş geliyor. Diyorsun ki ya ne zararı var bak işte bu parayla ne yaparız? Ev alırız, araba alırız. Hayatımızı düzene sokarız. Veya bir karecik yapsak bir şey olmaz. Gibi hep nefsine gelen şeyler, tatlı gelen şeyler, hoş gelen şeyler. Bil ki o zaman bu nereye gidiyor? Ateşe gidiyor. Bu yol ateşe gidiyor. O zaman bil. Fettakud dünya diyor ki aleyhissalatü vesselam aleyhissalam fettakud dünya dünyadan sakının. Yani dünyadan korkun. O yeşildir, tatlıdır, hoştur ama dünyadan korkun. وَاتَّقُوا النِّسَى Kadınlardan sakının. Hanımlarınız olsun, helaliniz olsun, haramınız olsun. Kadınlardan ne yapın? Sizi harama düşürmesinden, onların harama düşürmesinden korkun, sakının, engel olun. فَاِنَّ اَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي اِسْرَائِيلِ Beni İsrail'in, İsrailoğullarının imtihana tutulduğu ilk şey neydi? Hinnisa, kadın. Yani kadınlarla imtihan ediyorlar. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bukhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği hadise. مَا تَرَكْتُ بَعْدِ فِتْنَةً اَضَرَّ عَلَى اُمَّتِي اَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَى. Ümmetimdeki erkeklere kadın fitnesinden daha tehlikeli, daha zararlı bir fitne ne yapmadım? Bırakmadım. Yani erkeklerin üzerindeki en büyük fitne bu ümmetteki ne? Kadın fitnesi. Şu cihazı geçelim. Diyor ki müellif rahimahullah, es-salif, üçüncü hadis, Ali bin Mes'ud radıyallahu anh, ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâne yakul, Nebi aleyhissalatü vesselam diyor şöyle derdi, şöyle dua ederdi aleyhissalatü vesselam. Allahümme inni es'elukel huda. Allah'ım senden istiyorum. Niyazda bulunuyorum. Ne? El huda. Diyor ki ilim ehli, İlim istiyor. Beni doğru yola götürecek, hakka götürecek ilim istiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da ne yapmış? Allah Teala'dan ilim istemiş. Ayetlerde de Allah Teala ne diyor? Ve kul Rabbi zidni ilmi. De ki Rabbim benim ilmimi de arttır. Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor. Allahümme inni es'elükel huda ve tuka. Senden ne istiyorum? Takva istiyorum. Beni takvalı kıl. Çünkü o da bir ne? Aleyhisselatü Vesselam da bir eşer. Bazılarının iddia ettiği gibi ileri giderek, haddi aşarak onu alamaz, kendine sesleneni duyamaz. Yetiş diyeni ne yapamaz? Duyamaz. O da Allah-u Teala'dan takva isteyen bir kul. O da Allah-u Teala'dan takva isteyen bir kul. Allah-u Teala birçok ayette ona aleyhissalatü vesselam'a, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme neyi emretmesi, neyi söylemesini emrediyor? De ki, قُلْ لَا أَمْلِكُ النَّفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرَّ. De ki, ben kendi nefsim adına bir zarara ya da bir faydaya sahip değilim. İlla maşallah. Allah'ın dilemesi başka. Ne diyor? قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنِ اللّٰهِ. De ki, ey Muhammed, de ki insanlara, لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللّٰهِ. Allah'ın hazineleri benim elimdedir deme. Allah'ın hazineleri bende değil de, insanlara böyle söylemesini emrediyor. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ. Kaybı da bilmem de. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلَكٍ. Ve ben bir meleğim de demediğini insanlara söyle. Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor. Allahümme inni es'eluke al-huda ve tuka. Senden ne istiyorum? Takvalı olmak istiyorum. Yani Allah Teala muvaffak etmezse arkadaşlar hayra, hayır işlemeye, takvalı olmaya ne olmaz? O insan ona muvaffak olamaz. Onu elde edemez. Allahümme inni es'eluke al-huda ve tuka ve al-afafe. Senden iffetli olmayı istiyorum diyor Allah Resulü. Vel gina, müstağni olmayı. Sana muhtaç olmayı, senden başka kimseye muhtaç olmamayı istiyorum. Bana bunu nasıl, beni gani kıl diyor. Müstağni olmak. Allah'a her şeyinde Allah'a ihtiyacını açan, sunan ve ondan isteyen eyle diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Bu duada da Allah Resulü Aleyhisselam takva istemiş. Bu da bizimle ezberlememiz gereken, Allah-u Teala'ya dua etmemiz, bununla kendisiyle dua etmemiz gereken dualardan bir tanesi. Dördüncü hadis. An Ebi Tarif Adi ibn Hatim el-Ta'i radıyallahu anh kal. Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Diyor ki işittim ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Men halefe ala yeminin. Kim ne yaparsa, yemin ederse, ثم رأى أتقى لله منها. O yemin ettiği şeyden başkasını daha takvalı bir iş olarak görürse, daha uygun bir iş olarak görürse ne yapsın? Adam yemin etti, dedi ki ben falanca akrabamı vallahi ziyaret etmeyeceğim, amcamı vallahi ziyaret etmeyeceğim dedi. Sonra gördü ki sıla-i rahim farz olan bir şey. Ziyaret etmesi lazım. Ama yemin etti. Ne yapacak? فَلْيَأْتِ التَّقْوَى. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? فَلْيَأْتِ التَّقْوَى. Takvalı olanı yapsın. Yemin etsen de o ettiğin konunun dışındaki davranış daha takvalıysa, takva ondaysa yeminini ne yapacaksın? Bozacaksın. Yeminini bozacaksın. Onun kefaretini yerine getireceksin. Beşinci hadis. An Ebi Umamete Sudeyy ibn Aclan el-Bahili radıyallahu anh قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع. Nebi aleyhissalatü vesselam diyor veda haccında hutbe verirken, insanlara hutbe irşad ederken gördüm. Nebi aleyhissalatü vesselamın biliyorsunuz insanlara iki türlü hutbe verildi. Birincisi gerektiğinde konuşması veyahut da insanlara uyarması yahut bir durum olduysa onu insanlara beyan etmesi gerektiğinde belli bir mutat olarak vakti olmayan hutbeler vardı. Aleykümselam. Yani bakıyor aleyhissalatü vesselam bir yanlış bir şey görüyor. Hemen kalkıyor başlıyor yapmaya, hutbe vermeye. Ey insanlar! İnnelhamdülillah diye giriyor. Mesela ne gibi? Usame bin Zeyd'i ne yapıyorlar? Mahzumiye denilen, mahzum kabilesine mensup bir kadının kadına şefaat etmesini istiyorlar. Kadın herhalde kendisine verilen bir emaneti ne yaptı? Hatırladığım kadarıyla inkar ediyor. Birisi emanet vermiş, kadın inkar ediyor. Kadının kolu kesilecek. Mekkeliler Usame bin Zeyd'e diyorlar, git Peygamber aleyhissalatü vesselam'a da ne yap? Şefaatçi ol bu kadına. Yani de ki bu kadını ne yapın? Affedin. Yani bu kadını kayırın. Tabiri caizse. Aleyhissalatü vesselam bunu duyunca ne yapıyor? Kalkıyor hemen. İnsanlara diyor ki insanlara diyor ki sizden öncekileri helak eden neydi biliyor musunuz? Onlardan diyor sizden öncekileri helak eden neydi? Onlardan diyor değerli zengin şerefli bir insan onlar için de çaldığı zaman ne yaparlardı diyor? Onu bırakırlardı. Eğer diyor değersiz insanların değer vermediği bir insan diyor çaldığında ne yaparlardı? Ona diyor had cezası uygulardı. Yani aleyhisselam kalkıp hutbe veriyor insanlara. Bunu anladın. Bazı bu bir kısım hutbe. Nebi aleyhisselamın ihraç ettiği bir hutbe. Bir de aleyhisselamın mutat olarak cumaları, bayramları vermiş olduğu ne var? Mutat hutbeler var. Aleyhisselam veda haccında da kalkıyor insanlara hutbe veriyor. Ne diyor aleyhissalatü vesselam insanlara? Fakal ittakullah. İttakullah. Ne yapın? Allah'tan korkun, takvalı olun. Vesallu hamsekum. Vesallu hamsekum. Beş vakit namazı kılın. Vesumu şehrekum. Ramazan ayınızı oruç tutun. وَأَدُّوا زَكَاتَ اَمْوَالِكُمْ mallarınızın zekatını verin. وَأَطِيعُوا اُمَرَاءَكُمْ emirlerinize, yöneticilerinize ne yapın? İtaat edin. تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ ne yapın? Rabbinizin cennetine ne yapın? Girin. Yani bunları yaparsanız Allah'tan sakınırsanız, takvalı olursanız, 5 vakit namazınızı kılarsanız, orucunuzu tutarsanız, zekatınızı verirseniz, yöneticilerinize itaat ederseniz, tabi hangi konuda yöneticilere itaat? Marufta. İsyan olmayan, Allah'a isyan olmayan konular. Ya eyyühellezine amenu ati'ullaha ve ati'ur rasule. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. Ve ulul emri minkum. Sizden olan ulul emre de. İtaat edin kelimesini iki kere tekrarlıyor Allah-u Teala. Ya eyyühellezine amenu ati'ullaha. Allah'a itaat edin. Ve ati'ur rasul. Resule itaat edin. Yöneticilere de itaat edin. Lafzını tekrarlamıyor itaat edin. Niye? Niye? Diyorlar ki Allah'a itaat ve Resulüne itaat mutlak itaattir. Ne demek mutlak itaat? Sorulmaz. Niye, niçin, neden, nasıl denmez. Emretmiş, yapacaksın. Allah emrettiyse, Resulü emrettiyse orada bu iki fiil tekrarlanıyor. Bakın. Ya eyyühellezine amenu ati'ullah. Allah'a itaat edin. Ve ati'ur rasul. Rasul'a itaat edin. Mutlak itaat. İşittik ve itaat edin. Semihna ve ata'ad. Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine amenu la tekulu ra'ina ve kulu unzurna. Ey iman edenler ne demeyin? Ra'ina demeyin. Yani bizi gözet demeyin. Yani bizi gözet deyin ama bu kelimeyi kullanmayın. Ra'ina kelimesi. Ne deyin? Ekulun zurna, bize bak deyin. Allah'a emretmiş gitti. Niye, nasıl? Bizim kastımız böyle değil aslında. Allah da kalbimizi daha iyi biliyor. Kalbimiz temiz. Yok. Allah Teala bunu istiyor. Mâ kâne li mu'minin ve lâ li mu'minetin idâ kadallâhu ve rasûlü emren en yekûne lehumul hiyaratu min emrihim. Allah Teala ve Resulü bir emir verdiğinde bir mümin yahut bir mümine için o işte, o işlerinde ne olmaz? Bir seçme hakkı olmaz. Yoktur. Allah bir emir vermiş. Resulü bir emir vermiş. Sen de ne yapıyorsun? Böyle de yapsak diye girişimlerde bulunuyorsun. Yok. Allah'a ve Resulüne itaat mutlak. Ve ulul emri minkum, sizden olan yöneticilere de itaat neye göre? Allah'ın ve Resulünün emirlerine göre. Yani onların maruf olarak bilinen, dine aykırı olmayan emirlerine ne yapılır? İtaat edilir. Dinlenir. Bunun bir karşılığı olarak da, mükafatı olarak da ne yapılır? Tedhulû cennete rabbikum. Rabbinizin cennetine haydi girin. Yani takvalı olmak arkadaşlar, dersin başında da söylediğimiz gibi birçok meyve ve semereleri olan mefhum. Yüce Rabbimiz bizleri muttakilerden eylesin. Haramlarından uzaklaşan, kaçan, emirlerini, bütün buyruklarını yerine getiren kullarından eylesin. Subhaneke Allahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirullah ve etûbü ileyk.